بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها عفى الله عنها والله غفور حليم قد سال قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بهيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا هام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء وتلور مسألة إعادة بأشروشيوة سوى تحريمات العباد بل تحريمات الله بل نزور العباد او نزور الله نربط دما سبق سر ادا دے چمک کی نظر او نیاز دا غیر اللہ بیانے دا شیاغا مکوا او نزور اللہ نظر دا شعائر اللہ دا اللہ پنم منخت شوی دا دا اللہ پنم جو شوی دے دا اللہ عبادت گا دا دا غی تعظیم وکا نو دلتا دا بیان بشروعی ربط ما سبق سر ادا دے جی دا شرکیات با بیانی گی دا تحریمات با بیانی گی نو شیطان با یو کس دا وی جی تا تفوس وکا چې زمو په کلی کې د جمعې مسکی او کنا یا دا مساله به د تحریماتو شروعی او دی به وی په جرابو مسه کیږي او کنه کیږي بعض به یو شروعی یوی به رفالیدین جایز دي او کنه دي او دی به په منځ کې بله مسله کې خلل وراچوي نو داسې تپوسونه مه کوئ کومه موضوع وی شروعی نو په هغه موضوع کې تپوسونه کوه نو دے زین اللہ فرمایا ایوہ الذین آمنو یا کسانو جتاسو ایمان را وڑے دیا دب ورکی مومنانو تام لا تسألو الاشیاء تپسو نمکوئی دا غدیرو شیزنو لکو ورا بن اسرائیلو دا غوابارکی تپسو نکریو نو سمرا کرے دلیو سمرا کردے دلیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان ہو کوج حج پتا صبح نی فرض دے او سے پاسے دو وے اللہ رسول ہر کال پر مومن فرض دے نبی علیہ السلام ورتا کار تو ایدا سی تپو سولے کے مکہ ودا سی تپو سنا کما و زرتا ہا او ایو نو ہر کال با پتا باندې بیا حج پرشی نو جے زون پاگے باندې تے پا وکا تبو سنا ما کوا لا تسالو عن اشیاء تبو سنا ما کوا ای دا جے زون بارکی تو بدلکم کچے تا سوتا اوکار شی تسو کوم نو خفب کی تاسو او تفصیل مکی سوره بقره کی تیر شوه ده چې بے ځای تبوسونه مکوام وان تسالو کچر تاسو تپوس وکوه عن عددی حین ینزل القرآن فوقی چنازدی قرآن تبد لکم نو کارب کش تاسو تام یا کچر دیو تپوس کولے کل چنازل دو قرآن نو داغی مطابق حکم برات لیکنا او دوس وقت سر ارتباط اغدا سی دے دیز مانا دی وقت سر ادا سی کتاسو تپوسونا کوئی ددا سی غیر ضروری مسائل وحین ینزل القرآن کم وقت کی چی ضرورت قرآن تا دامان اشوا یعنی تاسو پا دغا وقت کی غیر ضروری مسئلے مجرعی ضرورت دا مسئلے دا توحید دے ادغا بیانوا اغنوری مسئلے مبیانوا یا یوزے کی ضرورت دا مسئلے دا مانزد دے قلق بالمازان دی نو دا مانزد بارکی بیان وکم تا دغی مسئلے ضرورت دے دا دقی مسئلے بیان وکم غیر ضروری مسائل مبیانوا وَإِن تَسْأَلُوكَ شَيْئًا تَفُوسْكَ عَنْهَا دَدَغِنَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنِ فَوَقْدَ بَيَانْ دَ قُرْآنْ كِي تُبْدَ لَكُمْ نُقَّرَ بَشِي تَعْتَى عَفَ اللَّهُ عَنْهَا مَا فِكَرِ دَ اللَّهَ تَلَى دَدِي تَفُوسُنُنَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ اللَّهَ بَخُنْ كِي سَبَرْنَاكَ دَي اغا تپوس مکو آچاغی که زمستانا تپوس نکیی چو گورا عیسیٰ علیہ السلام کو برسلے لے خواست خوری او کنا خوری یا غف سنگا دا دی دنیا پشانتی کورے دے او کنا بردے ننا دغی تضرورت نشتے زمستانا اللہ دے بارا کی تپوس نکی اغا سیادا واچاغا زمستا پا زمم باندی دی او غبل تر سوام والله غفور حليم اللہ بخن کے بردبار دے قد سألها قوم من قبلكم فتحقیق سرا تپو سنکڑیو آغا قومنو مخی ساسنا مخین امتیانو آغین دا تپو سنکو والبیدے بیدائی ثم صبحوا بها كافرين بيد وغردا منكر انكار كون کی لحق نام مکنی امتنا سوکو اوی یهودیان شاغی با بیزای بیزای سوالون آدم موسیٰ علیہ السلام نا کول داری ذکر پسور بقرہ آیت نمبر 55 کی تیر شوے دے او نسواراو فرنگیانو با سوالو نکو اللاغی ذکر سور مائدہ آیت نمبر 112 کی براشی نو دیو دا بیزای بیزای سوالو نکو التا پوچھنے کو الانکاریان وگر دیدر کافران چوپا دی باندی ما جال اللہ من بحیرتن وسرد تحریمات دا غیر اللہ مخصوصا یا نظر لغیر اللہ دا غیر پنم نظر او منخت کول یا آغام چی دیو دا اقبل زانا پا اقبل زان بانے حرام کری دی اللہ وی حلال دی او دے ورطا حرام وی ما جعل الله ندا گرزولی اللہ تعالی یا ندا مقرر کری اللہ تعالی پشا شریعت کی من بحیرت آغا بحیرہ ولا سائبت اونا سائبہ ولا وسیلت نوسیل ولا حام اونا حام دا دا الله رب العزت ندی گرزولی ندی ذکر کری اللہ تعالی سو علماء کرام دیتا نزور العباد نے گرزی ویدا نظر دا غیر اللہ دے او ساری مان دا تحریمات العباد نے گرزی دا طریقی مخ کی باربو کیوی ہوت ختم شوی دی خنامونی و سمشتے او سزا اینو کی سا خدا بحیرا صاحبا وسیلا و حام دا دین علاوہ نور ہم سا طریقی دی دیخو قرآن عظیم دا لگی ذکر کری دی یو شرح کی بے ورچو جوڑا کری و پاگی کی با بیزی و خان با پکیو چی کرب الارن نو پاگی کی یو ساروے باو چی آغا با لنگ شو آغین بے آغا بے راوستو پا یو دیری باندی بے ودر آغین بے شودر آول وچل او دے بے پاگزے کی وقرل بل پدی باندی دا چان ازر دے پدی دے باندی شرط یو بابا تیر شوے دے دیتا سمو عیدہ تی بے پریخ او دا شودر بے تینا رالو چل پایدہ بے تینا غستلا ویل دا زی معظم دے او دا زی مبارک دے نو دا طول حرام بدات رسومات تحریمات دی اللہ برمائی ما جعل اللہ ندم قرر کری اللہ تعالیٰ پشریت کی من بحیرت آغا بحیرہ بحیرہ ستوئی دادا بحر ندے بحر وئی لولتا زکا چی دریاب کا بحر زکا وئی چی دازمہ کش لئی نو چی دا اوخی بلس بچی راوڑا اوخی نبلس بچی پیدا چو نوائل بے پدی باندی دچا نظر دے پری بے فودلا وگ بے ورل وشلاو نخل کو پسلو نبے قوڑل چاب ورد سنویل ددی دا وگیش لولے و نزک دیتا بہی روئی نسبے ورد نویل کمسافر براوے یا جلتا من جوور براوے نو کاغا با قابو کرا غبا نا قابو کی دمت تشیی با آتی بگر زیدا نا غبا پیزان لسورلی کولا یا بیتی یا پیرالو چل لکو سلی والاو با دی تسن ویل ویل دا بحیر دا ازاد بگر زید لارچا کبا ورطلام ولا سائبت الاؤنا وسائبا صاحبا چیو صاحبا نظر منو چی کزد مسا پرائی نکور تلارم نفنا قتی صاحبا زمد او خبا زادی یا کزد دی بیماری نخشم یا کزمد دا روپی را وقت یا کزمد دا کار وشو نزبا دا پلانی اوخا دابا دا اللہ پنم دا بزا پریدما ازاد بے پریدما دینا بزا پیدا ناکلما پریبے خودا ازاد بگر دیدا ویلد دید برکت دو جنا زمارا سارو چونو پدی باندی دچا نظر دے سب ورطنویل بل وسیدہ کلبتی ووخ لنگشوا تاری اغیوخی بدو بچی راولو یو با نرو و بل با خزوا مخی با هم لنگ شویوا نیچی کلا نرو خزا عرب راولو ندیب ویل وصلت اخاها ویل دا خزا چی کم دا ندادی ورور تر سیدلی دا دا ورور سر یو زی پیدا شوی دا دا بختور دا پا دی باندی دا چا نظر دے نو آغا با چی غد شوا نو آغا بے پریخو دا پا تو پسنونو کی بگرده دا پسنونو بے دخل کو خوڑل او با بے ازاد اسکلی شابا ورتسنویل سوالی بے پینا کولا سپایدی بے پینا غستلی نویل دا وسیل دا بل ولا حام او نا آغا حام حام بے اغاوخ توائیو چه داغین ابلتو خبرا بلار بشوی آغاب بیپری حوضو ویلحما از زهرو در داملا گرمشوی دا شای گرمشوی دا پدی باندی دا چا نظر دے زکل سوخی تی بلار بشوی نو آغاب بیپری حوض را پایدا بیتینا غصا دا دغیو خنا ویلدہ حام دے شای گرمشوی دا آمین جواران براتنا غیب بسورلی کولا یا کمسافر بقابو کو تدین علاوہ کلی والا مالکانو بردین پیدین آغستلی نو اللہ رب العزت برمائی چی دا طول حرام دی دا تحریمات العباد دی حلال چیزو اے پزان باندی حرام کریو او دا حلال دی دی لئیس اعتبار نشتے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی حدیث نقل کرے نبی علیہ السلام فرمائی وَإِرَأَيْتُ عَمَرْ ابْنِ عَمَرْ الْخُزَعِي عَمَرْ ابْنِ الْعَامِرْ خُزَعِي نبی علیہ السلام فرمائی چِمَا وَلِدُو دَعَمَرْ ابْنِ عَمِرْ يَجُرُّ قَصْبَهُ فِي النَّارِ چِدَا قُلِ قُلْمِ فَوُرْكِ رَفْكَلِ ما ولیدو جہنم کی روان دے کل میں پسی رستا راک کرے کے دے تا پوچھ میں وہ کو چیدا سوک دے وے دا عمر ابن عامر الخزائی دے دا ولی دا اول نمبر رسم جوڑ کرے ہو دا بحیری دا صاحبی دا وسیلی دا حام رسمنا دا جوڑ کرے ہو اول نمبر دا تحریمات آغا دا جوڑ کرے ہو دے وجنا دا تدا سزا ملاوی گی نو دا ٹول حلال دی او شکرانی اغا حرامی دی اغا حرامی قطعی دی تیز زاند پارا محلال ہوا او حلال چیزونا زاند پارا محرام ہوا ابن جریر اغا ذکر کئی دار اسمنا پارا بو کیو اوس اذهبہ اللہ اللہ تعالی ختم کئی دی اوس نشت دے وستش نوم پاتی شوئے لے جماعتا ایجی کرکو او قسمون اشتے تا دی اقتام با وستا تا غم میلاوی گی زنی زائنو کی درگا تا بلال شیل تی بکو تری میان بی ویدی تا سموایا دیر لاس مورلا اولی دا دا بابا کو تری دی تا تبا نقصان در ورسی ویدینا منگا پیدینا اقلو میانو دن بے جو کرے پاکی میان ویدی تا سموایا پا دی باندی دا بابا نظر شوی دی دا داغا دا پارا ازاد دی او دا مونگا پیدا کنر اولو اقسام ایر شوی دی خدا کمر اسمون چی پی کر شوی دی نو داوست ختم شوی دی عربو کی ولا حام من او ناغ حام ولیکن الذین کفرو لیکن آکسان جغدی کافران یفترون علی اللہ الکذبا جوڑی فاللہ تعالی باندی دروغ دین مراد غمولا ملیان فران علماء سو ملمتبون دچاتا بداری سکی یا غتی مراد دے خلق پسی ورپسی روان دویتا بیدین ملیان وی اکثرهم لا یعقلون اکثر دا دیونا اغنی پوئی هم الابتا ابن کثیر ابن جریر دا ذکر کردی اکثر هم لا یاقلون اکثر دا دیونا نپوئی اکثریت باغب دا جمہوری فغلطو پیرانو غلطو ملیانو پتی براوانی ہر زمانہ کی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَجِرِوْ تَوِلَشِي تَعَالَوْ رَاشَيْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهِ أَوَاشِرَ لِغَلِدِ اللَّهَ وَقُرَانِ لَرْوَئِ لَرْرَسُولِ أَوْ رَسُولِ تَعْمْ رَاشَيْ اے فِرَانُ اے مُلْيَانُ رَاشَيْ تَسُوهُ رَيْ دا صاحبہ وسیلہ حام دا پا قرآن کشتے او کانشتے کئی نو منتا موقع چی منگم دا طریقے کھو نو قرآن کی خدا با ملاو نشینو دیو با جواب کئی جواب کی بوئی قالو حسبنا ما وجدنام منگا زمو مو وای بریو زمو د پارا کافی دی او چې مون دلی علیه آبا انا پدې باندې خپل پلاران زمو د پارا پر دی او چې مون دلی پدې باندې مونږ خپل پلاران مون د پلارانو په طریقه په روان یو کنا او زمو د پارا پر دی چاچی دا قیده و ساتلا چیزا ما دا پارا اغا پلار نیکا پورا دے قرآن و سنت تا زما آجت نشت دے نو دے مشرک دے کافر دے ندیو بدا خبرکا ولا مکی سور بقر کی آیت نمبر 177 کی ام ویلی شویو دا تفصیل شوی دے حوالی پا دے کی وقت شوی دی چه دیو پلیتانو بدا خبرکا ولا حسبونا ما وجدنا کافی دے مند فارا آغا چه مونگا مندلی دی پا غیباندی آقل پلاران اولو کان آباؤهم لا یعلمون اگر کپلاران دیو نفوی دل شیئن پیس یوشی باندی ولا يهتدون او ندیو لار مندون کیو یونو تبکی بلرا فسور بقر کی رشیو لا يعقلون شیئا ولا يهتدون ایسی لا يعقلون ذکر ودلتوی لا يعلمون شیئا ولا يهتدون دولی علماء کرام جواب ذکر کئی دا زکا چه علم ابلغ دے دا قلنا علم دے روچت درجی والا دے دا قلنا نو دلتا دیوی دیو چه زمونگا پلارا وقفو ایدل اللہ رب العزت ابلغ لفظ ذکر کو جستا پلار پہیس باندی نفو ایدو حیس علم ورسرنو نستا پلار کی دا علم ایلم و ددین او نفجی عمل و ددین دهیس نم نو خبر قمقل و دنگر و ساسو بشان اولو کان آباؤهم اگر کو فلاران ددیو لا یعلمونا چی نفویدل شیئن پس شی باندی ولا یعتدون او نو پس ملار باندی پلون کی بیام يا ايها الذين امنوا ايمان دارو لا تسالوا عن اشياء تبوسنا ما كويدا اسيدنو يا تبوسنا ما كويدا بذريات سيدنو ارتو بدلكم كشيتا ساكارا شيتا سوكم نتاسو بقا فشي باغي باندي وإن تسألوا كشيتا سو تبوس كويا هذا لغنا حين ينزل القرآن فوعد نازل دلو دا قرآن کی تبد لکم نکر کی باستاسو دا پارا عف اللہ عنہا عف قید اللہ دا دغنم واللہ غفور حلیم اللہ بخون کے سبرن عکلے قد سألہا پتقی سرا تپسنا کریو قوم لیو قوم من قبلكم جستاسو نمسکیو ثم اصبحوا بها كافرين بيدي وغرددل تدينا انكار كونكي ما جعل الله ندغر زولي الله من بحيرة دغوك لولي شبنا ولا سائبة او ناغب غير فرلي بريخوضلي شبي ولا وسيلة الاونا غاشرة دلوي فالرور تام يوزي شويدا فالرور ترا ولا حام الاونا غاشي الشايب بجسا تلي شويدا بختو كمانا دا يانا غاشي شاي غرمشي ولكن الذين كفروا لكنا كسان جغدي كافران يفترون على الله الكذب جوړي پلا باندې دروغ هغه سانچ غدي بدعتيان مفتريان پلا باندې جوړونکي د دروغ دي واكثرهم لا يعقلون اكثر د دیونا عقل لري قم قل سربا فقل قم قل مشر تابي على پسروان وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَرَشُوا رَشِدُوتَا تَعَالَوْا رَعَشَيْهِ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهَ عَشِنَ ذِلْكَرِ لِيَ اللَّهَ وَإِلَى الرَّسُولِ هغه چې نازل کړی دی الله تعالی ویل رسول او رسول تا قالو ای بجو حسبنا زمون د پاره کافی دی یعنی راشی قرآن تا و حدیث تا راشی قالو ای بجو حسبنا فردی زمون د پاره ما وجدنا آچ مندل دی مونگا علیه آبا آنا فغیبان اقفل مشران اولو کان آباؤهم اگر کوف لاران دا دیو لا یعلمون آچ نفوی دل شیئن پیس شباندی ولا یهتدون او نفس ملار باندیو